NL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. In het onderzoek naar de dood van de 56-jarige Rotterdammer Jan Buizer zijn opnieuw twee verdachten aangehouden. Het totaal aantal verdachten in deze zaak is nu 6. 4 van hen zitten nog vast. De twee nu opgepakte verdachten zijn een 24-jarige vrouw, een 23-jarige man. Het lichaam van Buizer werd op vrijdagavond 12 december in een huis in IJsselmonde gevonden. Duizenden Jordaniërs zijn vandaag in de hoofdstad Amman de straat op gegaan om tegen Islamitische Staat te demonstreren. Ze riepen koning Abdullah op de luchtaanvallen op de terreurbeweging op te voeren en zo de executie van de piloot te wreken. IS toonde begin deze week een video waarop te zien was dat de Jordaanse piloot levend werd verbrand. De gruwelijke executie zou al begin januari hebben plaatsgehad. Als V&D komende maandag geen 40 miljoen euro aan besparingen heeft gevonden op hun huren en lonen, is het einde oefening. Dat heeft V&D zelf gezegd tijdens overleg met alle verhuurders van de V&D-panden. Voor de banken moet V&D een akkoord hebben met verhuurders en personeel met harde toezeggingen. V&D heeft de afgelopen jaren 100 miljoen euro verlies geleden, volgens de verhuurders door mismanagement. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en er trekken brede opklaringen over het land. De minimumtemperatuur komt in het binnenland op min 3, min 4 graden. En in het noordwestelijke kustgebied wordt het iets minder koud. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Goedenavond. Leuk dat u weer luistert naar een studie van Leerhuis Radio Israël, waarin wij vanavond willen nadenken over de parasha met de titel Jitro. Het loopt van Exodus 18 tot en met Exodus 20. Het begint dus met de bijzondere ontmoeting tussen Jitro, een priester uit Midjan, en Mozes zijn schoonzoon, als het volk eenmaal is aangekomen bij de berg van God in de Sinaï. Hij heeft gehoord van het grote wonder dat heeft plaatsgevonden bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte, toen het water van de Schelfzee werd gespleten en een weg voor hen werd gebaand door de zee. En dat het machtige leger van Egypte dat hen achtervolgde, daarna door hetzelfde water werd bedolven. De impact van het gebeuren was zo groot dat het, zoals wij weten uit Exodus 15, een grote schrik bij alle omliggende volken teweegbracht. De machtige farao was verslagen door de hand van de God van Israël, die zich persoonlijk bekommerde om dat volkje Israël. Maar die schrik zien we niet bij Jitro. Bij hem is geen spoor te vinden van angst of afkeer. Integendeel. We zien vooral blijdschap bij hem als hij eenmaal in detail hoort uit de mond van Mozes zelf wat de Heere God met de farao en de Egyptenaren gedaan had ter wille van Israël. Natuurlijk moet ook hij overweldigd zijn door het feit dat de schoonzoon die ooit bij hem is weggetrokken om te kijken naar de situatie van zijn eigen volksgenoot in Egypte, nu zo door deze machtige God gebruikt is om ze te bevrijden uit hun vreselijke periode van verdrukking. Er had dus geen persoonlijke reden om nu negatief hiernaar te kijken. Maar in deze parasha wil ik vooral kijken naar Gods bijzondere hand in deze ontmoeting. Wie is nu deze persoon Jitro en wat was Gods doel om hem bij Mozes te brengen? Deze hele ontmoeting staat in het teken van Gods voorbereiding om Israël een koninkrijk te laten worden van priesters en een heilige natie te midden van de volkerenwereld. In het eerste deel kijken we naar wie Jitro nu precies was en waarom ik geloof dat God hier in de hand had. Hij blijkt heel veel overeenkomsten te hebben met een andere priester uit het verleden, Melchizedek. In het tweede deel kijken we naar Gods doel met Jitro hier. We zullen zien dat deze ontmoeting niet toevallig voorafgaat aan de wetgeving en verbondsluiting op de berg Sinaï. Jitro is er om Israël te zegenen en te bevestigen om tot zegen te worden voor de hele wereld. Ten slotte kijken we naar de persoon van Mozes. In deze persoonlijke ontmoeting zit ook een geweldige bevestiging van hem in zijn bediening als wetgever. Juist hier wordt hij een type van Jezus, de grote middelaar, die later is gekomen om nog meer dan Mozes het volk inderdaad tot zegen te laten zijn voor de hele wereld. Nu kan ieder mens door hem leren om een koninkrijk van priesters te zijn. The word of the Lord holds good. His word commands our trust. He loves justice and righteousness. His steadfast love fills the earth. The heavens were made by the word of El Shaddai. The starry host by the power of His thought. He spoke and it was. His command stood firm. The Lord. Op het eerste gezicht lijkt het bezoek van Jethro een familie onder onsje, waar de schoonvader even langskomt om na al het spektakel gehoord te hebben te zien hoe het nu verder gaat met zijn schoonzoon. En daarbij advies geeft als hij met verbazing de manier ziet hoe Mozes de hele dag ernaar bezig is om recht te spreken over het volk. Een beschrijving van een ontmoeting die maakt dat het hele gebeuren rondom Mozes ook heel herkenbaar dichtbij komt. En ook al is het zo gegaan en had Jethro vrijwel zeker eigen persoonlijke motieven om Mozes te bezoeken, de tekst geeft ons sterke aanwijzingen dat God de grote regisseur is achter dit privébezoek. Als we wat dieper gaan duiken in het leven van Jethro, ontdekken we bijvoorbeeld dat bij de eerdere ontmoeting tussen Mozes en zijn schoonvader in Midjan, toen Mozes zelf moest vluchten uit Egypte, er opmerkelijke bijzonderheden zijn. Dat staat beschreven in Exodus 2. Heel veel doet ons herinneren aan de aartsvaders Isaac en Jacob. Beiden gingen ook op weg naar het oosten, naar hun familiewortels. Vooral om daar een vrouw te zoeken, maar wel naar de wil van God, om zo Gods werk in de geslachtslijn te bewaren. Daarbij is de link met Jacob nog het sterkst, omdat ook hij daarbij op de vlucht was. Beiden kwamen aan bij de put en ontmoetten daar de vrouw waar al snel uit bleek dat daar de hand van God in te vinden was. Zo ontmoette Isaac Rebecca daar en Jacob Rachel. Nu was Mozes niet op zoek naar een vrouw. Maar bij die put, ook een put dus, kwamen toevallig, tussen aanhalingstekens, 7 dochters. De symboliek spat er vanaf. Ten eerste, waarom altijd bij een waterput? Letterlijk is het een bron van water. En dat midden in een woest gebied waar water zeer belangrijk is om te kunnen leven. Juist als de aartsvaders op zoek gaan naar die ene vrouw om de zaad van de vrouw zoals beloofd in Genesis 3 vers 15 zeker te stellen, vinden ze daar bij de bron van leven hun metgezel in. Let wel, Vanaf Genesis werkt God zijn plan verder uit door vermenigvuldiging van leven door de relatie van man en vrouw. Die trouwens samen volgens Genesis 1 vers 27 beeld van God vormen. En juist hier zal vrijwel zeker voor Mozes Tzipora gezeten hebben, zijn latere vrouw. Bij Mozes komt dan nog eens het getal 7 erbij. In de Bijbel altijd gebruikt om de volmaaktheid aan te geven van Gods wegen en handelen. Het wijst altijd op Gods hand in een bepaalde zaak. Denk maar aan de 7 scheppingsdagen met de Shabbat als 7e dag. Henoch, die wandelde met God, was de 7e vanaf Adam. De kandelaar in het tabernakel had 7 armen. Het bloed moest 7 maal voor het verzoendeksel gesprenkeld worden. Bij de inname van Jericho liepen 7 priesters met 7 bazuinen aan het hoofd van het volk 7 maal rond de stad. Naaman wies zich 7 maal in de Jordaan. Salomo bouwde in 7 jaren de tempel en vierde feest gedurende 7 dagen. Het boek Openbaring wordt gericht aan de 7 gemeenten van Azië door hem die staat tussen de 7 gouden kandelaren en vanuit de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En gaat zomaar door. Niet toevallig, als Mozes dus bij zo'n put komt, komen daar ook 7 dochters aangelopen. Aanwijzing dat God hier aan het werk was. En wat blijkt? Het zijn dochters van een priester uit Midjan. Nu staat Midjan niet erg bekend als een godvrezend volk. Integendeel. Later als het volk het beloofde land wil ingaan, Israël dus, blijkt Midjan het volk te willen verleiden in hoererij en afgoderij. Maar deze priester lijkt wel een bijzondere verbinding te hebben met Yahweh, de God van Israël. En dat is dus Jethro. Maar we leren hem eerst kennen daar met een opmerkelijke bijnaam, Reuel, Genesis 2 vers 18. De betekenis kan heel goed zijn vriend van God. Zou het niet Gods plan zijn geweest om bij de vlucht van Mozes uit Egypte hem juist te brengen in een huis en omgeving waar hij geestelijk bewaard wordt door in relatie te blijven met de God van Israël? Ter voorbereiding van zijn latere taak. Het verklaart misschien ook de tweede naam van de zoon van Mozes die gegeven is tijdens zijn verblijf daar in Midjan. Eliezer, waar we voor het eerst over horen in onze parasha. De eerste zoon daarvoor was Gersom en herinnert ons aan de pijn van Mozes tijdens zijn vreemdelingschap in Midjan. Maar deze tweede zoon, Eliezer, heeft de betekenis mijn God is een hulp en dat laat al een heel ander gevoel bij Mozes zien. Hiermee weten we al wat meer wie Jethro was. Maar Exodus 18 bevestigt nog meer de bijzondere rol die Jethro door God krijgt toebedeeld in het leven van Mozes. In vers 9 verheugde hij zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had. Een uiting van grote blijdschap volgens de Septuaginta, want daar staat dat hij buiten zichzelf raakte, omdat Israël gered was. Zo diep begaan is hij met Gods plan met dit volk. Vers 10 zegt, Baruch Adonai, oftewel, gezegend is Yahweh, de God van Israël. Hij uit die vreugde dus direct naar Yahweh zelf, hij die het volk heeft gered. Het is een uiting van zegen en bewondering. Wel 2 keer gebruikt hij daarbij het woordje redden. Daarmee erkent hij ook de noodzaak van redding van het volk van God. En dan vers 11. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Want in de zaak waarin zij overmoedig handelde, stond hij boven hen. Althans, volgens de herziene statenvertaling. Het is een heel moeilijk te vertalen vers. Letterlijk staat er, want in de zaak dat zij ziedend waren tegen hen, de zin lijkt in het Hebreeuws deels weggevallen te zijn. Veel uitleggers denken dit ook. Maar niet allemaal. Want, zoals in deze tekst staat, kan ook qua Hebreeuws vertaald worden met zeker of inderdaad. Dan wordt de zin, nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Zeker in deze zaak dat ze zieden tegen hen. Jethro doorziet dan namelijk de geestelijke realiteit achter Israëls verdrukking in Egypte en de doortocht door de zee. Die ze zijn dan namelijk de goden, tegenover wie God nu groter is gebleken. En deze goden waren ziedend, blind van woede, tegen hen. En wie zijn die hen? Het volk Israël. Het verklaart de haat van de geestelijke machten jegens het volk van God. En Jethro ziet hoe God hiertegen heeft opgetreden. En dan tenslotte zijn mooiste daad. Hij reageert met een brandoffer en slachtoffer in vers 12. Het lijkt zijn initiatief te zijn. Aaron, die pas daarna aangesteld zal worden als hogepriester, volgt hier en komt erbij zitten. Het is een offermaaltijd. Een uiting van afhankelijkheid van God in zijn genade, maar wel in een relatie van vrede met God. Een combinatie die pas in de wetgeving op de Sinaï verder uitgewerkt zal worden, waarbij specifieke delen van dat offer voor de priesters zijn om ook te kunnen eten. Juist hier zien we de rol van Jethro als priester erg sterk naar voren komen. Ook opmerkelijk is zijn advies de dag erop, als hij ziet hoe moeilijk Mozes en het volk het heeft bij de rechtspraak die Mozes houdt door de enorme hoeveelheid mensen. Ik zal later op de details ingaan, maar hij zegt over dat advies twee dingen. In vers 19, luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. En dan vervolgens, jij moet en jij moet en jij moet. Een bevel, maar die verbonden wordt met een raad waar zegen van God mee verbonden is. Hiermee lijkt hij een goddelijk ingegeven advies te geven. Aan het eind van dit advies herhaalt hij in vers 23, als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn plaats gaan. Hier lijkt het een voorwaarde te zijn. Maar het kan ook vertaald worden, als je dit doet en God gebiedt het je inderdaad, dan geeft hij wederom aan dat het een goddelijk bevel is. Zowel in vers 19 als hier in vers 23 verbindt hij de gehoorzaamheid met zegen en vrede. Shalom staat hier en betekent heelheid, compleetheid. Zelf gezegend en tot zegen voor anderen. Onherroepelijk denk ik hierbij aan een andere ontmoeting eerder met een priester. Namelijk die van Abraham en Melchizedek in Genesis 14. Ook hier komt een bijzondere priester namens God, nog voor er iets tussen God en Abraham definitief is vastgelegd, in een verbond dus. Ook hier zegent deze priester Abraham en erkent Gods plan en doel met zijn leven. Ook hier na een overwinning over tegenstanders met hemelse pretenties. Genesis 14 vers 19. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Net als in onze parasha, een ontmoeting dus die wordt gevolgd door een verbondsluiting met God in Genesis 15. In het tweede deel zullen we dan ook zien dat deze ontmoeting met Jethro niet zomaar voor die verbondsluiting op de Sinaï is geplaatst. Het geeft ons meer inzicht in het grote doel dat God ook met deze ontmoeting had. Let Israel be glad in his maker. Let the sons of Zion rejoice in their King. Let them praise His name with dancing. Let them sing praises to Him with timbrel and the lyre. For the Lord takes pleasure in His people, and He will bless the humble with Yeshua. Praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Let the saints rejoice in His glory. Let them sing for joy on their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and the two-edged sword in their hand. For the Lord takes pleasure in His people, and He will bless the humble with Yeshua. Praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation. righteous. Oh, praise the Lord. Sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Israel be glad in his maker. Let the sons of Zion rejoice in their king. Let them praise his name with dancing. Let them sing praises to him with timbrel and the lyre. For the Lord takes pleasure in his people, and he will bless the humble with Yeshua. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Met de ontdekking dat er parallellen zijn tussen het leven van Jethro en andere personen in de Bijbel waar duidelijk Gods hand in aanwezig was, begint het al wat duidelijker te worden dat dit hoofdstuk met Jethro niet enkel bedoeld is om wat achtergrondinformatie te geven. Ook al gebeurt dat hier, alles heeft zijn functie in de schrift ter wille van de hoofdboodschap, dus ook de plaats van dit hoofdstuk. De eerste link tussen Jethro en Melchisedek als priester geeft ons direct al een indicatie van het doel. Als het volk eenmaal bij de Horeb is aangekomen, zegt God tegen zijn volk in Exodus 19 vers 6, U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Het is niet toevallig dat in Exodus 18 vers 1 gesproken wordt van Jethro, de priester van Midjan. Het is de vraag of Jethro priester kan worden genoemd op de manier van Aaron na de verbondsluiting. Hij is namelijk priester van Midjan en niet van de God van Israël, of beter nog, de Heere, Yahweh. Hij spreekt ook erg vaak over God, Elohim, de soortnaam van God, maar niet van de intieme naam Yahweh, waar God zich mee heeft bekendgemaakt aan Israël. Al prijst Jethro vervolgens wel Yahweh als hij hoort van de geweldige overwinning. Toch denk ik dat Jethro door God is geleid. Exodus 3 leert ons dat ook het hele volk Israël pas bij de roeping van Mozes bekend wordt gemaakt met de naam Yahweh. Daarbij komt dat ook volgens Exodus 6 vers 2 God aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen is als de Almachtige, en niet met zijn naam Yahweh. We zien dat ook bij Melchisedek uit de tijd van Abraham. Die wordt de priester van de Allerhoogste genoemd, maar ook niet van Yahweh. Waarschijnlijk was er meer afstand tussen God en zijn schepselen in die tijd dan wij nu beginnen te zien met het volk Israël. Als we dan vervolgens weten dat Jethro een afstammeling is van Abraham via de bijvrouw Ketura volgens Genesis 25, en waarschijnlijk ook teruggrijpt op die traditie van Abraham, is het begrijpelijk dat Jethro als priester vooral ook Elohim als naam gebruikt. Maar ook vanuit het initiatief dat Jethro nam om te offeren, al op een manier die wij pas later zien na de verbondsluiting, geeft mij toch de overtuiging dat het priesterschap van Jethro alles te maken heeft hier met het komende priesterschap van het hele volk Israël. En dat zien we bij de inhoud van zijn advies. Met zijn ervaring als priester ziet hij een probleem bij de manier waarop Mozes de rechtspraak had georganiseerd. Hij deed alles alleen, waardoor vanwege de enorme hoeveelheid mensen en problemen, en als wij denken aan de voorgaande hoofdstukken waren er waarschijnlijk voldoende aardse aanleidingen tot geschillen, er gigantische wachtrijen ontstonden om nu van Mozes een uitspraak te krijgen. Voor beide partijen veel te zwaar. Maar het gaat hier verder dan het zoeken van een stuk verlichting voor hen. In Exodus 18 vers 18 staat, Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Het woordje voor bezwijken is navel en betekent in andere Semitische talen vernietigen of sterven. Nou, dat is nogal wat. Mozes verweert zich vervolgens met zijn roeping van God. Het volk komt naar mij toe om God te raadplegen. En dat was terecht. Mozes was ook geroepen om Gods wil aan hen bekend te maken. Maar zoals het nu ging, zou juist dit doel gemist worden, met uiteindelijke schadelijke gevolgen voor het volk. En dan komt het bevel van Jethro in vers 20. Jij moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan. Door Mozes te laten verzinken in alle problemen, zou Mozes' belangrijkste taak in het gedrang komen. Maar als hij juist veel tijd zou gaan besteden aan het onderricht, de wetgeving, zou juist weer de toetsing van die wet in de praktijk in het gedrang komen. Een balans is dus noodzakelijk. Laat nu het doel om van Israël een koninkrijk van priesters te maken in Exodus 19 vers 6 voorafgegaan worden door de volgende oproep van God. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Priesterschap kan nooit los worden gezien van het nauwkeurig gehoorzamen van Gods stem en het in acht nemen van zijn verbond. En hiermee worden dus die wetten bedoeld waar Mozes het over had. Want het verbond dat God zo op de Sinaï zal gaan sluiten is altijd verbonden met rechten en verplichtingen voor het volk. Nauwkeurig gehoorzamen dus, zoals hier wordt beschreven, betekent een goede balans tussen wetgeving en de praktijk die eraan getoetst moet worden. Jethro ziet Israëls roeping tot priestervolk in gevaar komen. Bijzonder ook de verbinding tussen de stem van Jethro waarnaar geluisterd moet worden in Exodus 18 vers 19 en de stem van Jahwe in Exodus 19 vers 5. In beide staat in het Hebreeuws exact hetzelfde. De stem horen. Dat houdt een actieve houding in jegens degene die spreekt. Wat we hier ook uit leren is dat de wet van Mozes altijd verbonden is met het praktische leven. Geen hoogdravende wetten van boven, vreemd voor ons, maar die dan wel gevolgd moeten worden. Nee, maar verordeningen die doorgegeven worden door God als Mozes eerst aan God om raad vraagt. Dus wetten die volgen op een praktisch probleem. Dat blijkt uit Exodus 18 vers 16. En zo zien we dat terugkomen in de hele Torah. Allemaal bedoeld om het volk Israël te leiden en voor te gaan en uiteindelijk een getuigenis van vrede en gerechtigheid te laten worden tegenover alle volken hier op aarde. Wetten van God als oplossing van aards onrecht en kwaadaardigheid. Israël werd tot nu toe zelf nog gedreven door het onrecht waar ze zelf mee te maken hadden gehad. Maar nu mochten ze op de Sinaï een nieuwe identiteit gaan ontvangen. God dienen om zo zijn eigendom te worden uit alle volken. Het woordje segula betekent waarschijnlijk bezit, schat dat gevonden is. In de schrift wordt het vaak gebruikt voor de kroonjuwelen van de koning. Genomen uit de volkeren dus om anders te zijn, bijzonder, heilig. Hiermee is Israël bijzonder waardevol voor God. En de waarde van God zit hem in het koninkrijk zijn van priesters. Israël wordt geroepen om in de praktische gehoorzaamheid aan Gods wil een leidende natie te worden. Om zo priesters te kunnen zijn naar de andere volkeren toe. Om zo tot zegen van de aarde te worden. Daarvoor is het belangrijk volgens Jethro dat voor de praktische toets bekwame, Godvrezende en betrouwbare mannen worden uitgekozen, met een afkeer van winstbejag, oftewel die zich niet laten leiden door de aardse verleidingen. Voor bekwaam staat hier gail, dat sterk betekent en gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een leger. Mannen die dus overeind blijven staan. En dat dit hier geestelijk wordt bedoeld, zien we wel uit het werkwoord omkijken, wat Mozes moet gaan doen om de juiste mannen te vinden. Gaza betekent waarnemen en in het Arabisch met innerlijk inzicht. Oftewel met geestelijke ogen de levens van mensen waarnemen, verbonden met God, zoeken naar betrouwbare geestelijke mannen. Omdat het hier gaat om een koninkrijk van priesters. Ik denk aan wat Paulus zegt in Titus 1 vers 7 tot en met 9. over de gelovigen uit de volken, die ook de stem van de God van Israël zijn gaan horen, toen ze gingen geloven in Jezus, de Messias van Israël. Van hun opzieners zegt hij, hij moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Onherroepelijk denk ik aan 1 Petrus 2 vers 5. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En dit is de laatste reden waarom ik denk dat Jethro hier moest zijn nog voor de verbondsluiting. Want hij is een mietje niet. Net als Melchizedek, een priester van buitenaf, die namens God wordt gestuurd voordat de Aaronitische priesterdienst is geïnstalleerd. Ik denk om het volk Israël te bewaren dat bij het verbond op de Sinaï, het met al zijn wetten en instellingen nooit Gods uiteindelijke doel uit het oog mag verliezen. Tot zegen te zijn van de hele mensheid. Het is ook een uitbreiding van het eerdere verbond met Abraham. Een groot volk in het beloofde land. Om tot zegen te worden voor alle volkeren. Let's go to his mountain, the king's living fountain, where there is life forevermore. There let the sacrifice before his loving eyes, there let the skin. Mozes krijgt van Jethro een geweldige bevestiging in zijn rol als herder en leider van dit volk. Net als Abraham door Melchizedek wordt erkend in zijn autoriteit, zo zien we dat hier ook tussen Jethro en Mozes. De autoriteit die Jethro uitspreekt over Mozes is nodig om ook hem vrij te zetten in zijn nieuwe rol als wetgever, die de weg bekend moet maken van God voor het leven van elke dag. Mozes moet ook voorbereid worden in zijn bijzondere taak. Zou het niet daarom kunnen zijn dat Jethro hem, zijn vrouw en twee kinderen kon brengen? Want heeft God, die op deze aarde weer herstel wil brengen in het leven en welzijn van ieder mens, ook niet het herstel van Mozes' gezin op het oog? Hoe zou Mozes kunnen functioneren als de verkondiger van Gods wil voor het praktische leven, tot zegen van anderen, zelf gescheiden zou leven van zijn eigen vrouw en kinderen? Jethro komt hier als echte priester in Gods naam verzoening en herstel brengen in Mozes' leven. Ook nu is Mozes klaar om het volk te leiden in hun koninklijk priesterschap. De grootste bevestiging volgt direct hierna door God zelf. In Exodus 19 vers 9 zegt hij tegen Mozes: "Zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven." Dit is zo geweldig profetisch, vooral door het woord eeuwig. Hierin wordt Mozes' leven profetie voor de Messias van Israël, Jezus. De vervulling zien we in de verheerlijking van Jezus op de berg in Matteüs 17. Daar zien we Jezus, de Zoon van God, in heerlijkheid samen met Mozes dus, de wetgever, en Elia, de grote profeet. Deze twee waren geroepen om Gods wil aan het volk bekend te maken. Maar net als op de Sinaï in Exodus 19 verschijnt een grote wolk met de heerlijkheid van God. Alleen nu volgt niet een stem uit de wolk om Mozes te bevestigen tegenover het volk, maar om de discipelen erop te wijzen dat door de komst van Jezus Gods doel is volbracht, om het volk Israël en ook alle gelovigen uit de volkeren definitief tot dat koninkrijk van priesters te maken. Terwijl Petrus nog sprak: "Zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem." Ik wens u een goed Shabbat weekend. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Elohim Kephraim Echim Menashe Na na na na na na na na na na na na na Yisimcha Elohim Kephraim Echim Menashe Na na na na na na na na na na na na na na Yivarechecha Hashem Yishmerecho Yoveir Hashem Tovono Veilecho Vichuneko Yiso Hashem Pono Veilevecho Yosem Lecho Yivarechecho Hashem V'yishmerecho Yoveir Hashem Tovono Veilecho V'ichuneko Yiso Hashem Pono Veilecho Yosem Lecho Sholom Ephraim, Echim Menashe, na na na na na na na na na na. Yisimcha Elohim, Ephraim, Echim Menashe, na na na na na na na na na na na na. Yevarechecho Hashem v'yishmerecho Yoveir Hashem tovono veilecho v'ichuneko Yiso Hashem pono veilecho Yosei lecho Hashem v'yishmerecho Yisom Hashem pono ve'ilevecho V'yosei lecho sholom Oh

Lamb Israël.nl. Het is nu